Пойду сегодня, как обычно, к матери. Соберемся, вот и все. Для каждого это семейный праздник. Обычная рыба, рыба, свечки. Сегодня будет вечера, вигилия будет по-нашему. Потом, наверное, пойдем на пастырку. А завтра до костела пойдем. Завтра первый день на рождение. А на пастырку, на блаженство будет о какой године? А 22-й године вечером. И сколько оно протягивается? Около 2 годин. Тяжко вытримать? Не, не тяжко. И здесь у нас такая еда. Целый день мы стараемся не есть. Все постное, как было. И просто очищаем свое сердце и душу, как прийти до народения Иисуса Христа с полной силой. Гарадзенцы рассказывали, як яны збіраюцца сустракаць каляды. А цяпер слова ўдзельнікам нашага конкурсу калядак. Нех будзе пахвалёны Ісус Христос з Божым нараджэннем Пана Ісуса всім. Каляда, дзетачая, канцы года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэнне для людзей бо адкупленне. Крый нас, Божа, ад злога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа, веру нашую ў Богу, да выбайжа нам у падмогу. Дай нам, Боже, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лето чопле і урадліва, ўсяму жыццю спагадліва. Восень добру і багату, зіму ціху легкавату. Дай ты, Боже, хлеба уроду, у жывёлі дай приплоду. Спору рабочі кары з працы, лату сюды ў гаспадарцы. Як будзе пахвалёны Ісус Христос, поздравим моя дорогая слухача з Божим народженням, жыццем здоров'я. Труд ноч найтиши, глощі не розходи, станьте постеже, Бог ще не вам роді. Чем пенд зайще не вибирайте, до Бетлея поспешайте, привітать Пана. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды». Шановныя слухачы, удзельнічайце ў конкурсе калядак, не забывайце называць сваё прозвішча і населены пункт, адкуль вы звоніце. А тэлефон у Мінску працуе круглыя суткі 266-39-52. Працягваем праграму. Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння падвяла выніку літаратурнага конкурсу, у якім узялі ўдзел выхаванцы Віцебскай школы-інтэрнату для дзяцей з парушэннямі слыху. Усе ўдзельнікі атрымалі святочныя прызы. Дэталі падае Браніслава Станкевіч. 15 хлопчыкаў і дзяўчынак 7-х і 9-х класаў прадставілі на конкурс свае творы, вершы і апавяданні. Узнагародамі для пераможцаў сталі кнігі віцебскіх літаратараў Франца Сілко, Сергія Рублёўскага і Леаніда Свеціка. Свае творчыя працы падарылі дзецям і віцебскія фотамастакі. Антон Степанішчаў перадаў у прызавы фонд «Фотаэтюд. Вечаровы Віцебск», а Владзімір Базан – кнігу-альбум «Віцебск. Шагал». Адмысловы прыз – кубак ад рэдакцыі газеты «Комсомольская правда» в Беларусі – атрымала адна са старэйшых удзельніц конкурсу аўтарка філасофскага эсэ «Справядлівасць» дзевяцікласніца Марына Лук'янец. А сяміклясніку Дзянісу Казіміру дастаўся насценны гадзіннік за замалёўку «Незвычайная сустрэча». У якасці добраахвотных спонсараў конкурсу –